пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне Пятра Садоўскага. Натуральна, што разам з добрымі мне, як і кожнаму чалавеку, сустракаліся і благія асобіны. Як чалавек незлапамятны, я абсалютна без злосці вітаюся зараз з тымі, хто, напрыклад, пісаў на мяне даносы ў інстытуце замежных моваў ці ў амбасадзе ў Германіі. Гэта іхны лёс. Было б няшчыра, калі б я сказаў, мне іх шкада. Мне проста ніяк. Успамінаць пра благое няма сэнсу, таму сёння раскажу пра сваіх добрых людзей. Першы храналагічна добры чалавек, немец-перакладчык з трохі смешнаватым для беларускага вуха прозвішчам Пут. Ён быў аўстрыец. Ён падчас нямецкай акупацыі стаяў у нашай вёсцы. Мы, малыя, кожны дзень бегалі да яго ў госці. Ён даваў нам жуйкі, цукеркі, гільзы ад патронаў, дазваляў патрымаць у руках пісталет, папярэдне вышчукнуўшы з яго бойму. Аднойчы мы ціхенька ўзялі пісталет, калі ён галіўся на вуліцы, і схавалі за лазняю ў крапіве. Пісталет быў без абоймы, але мы з маім сябруком планавалі знайсці сярод гільзаў патроны каля бляшанай вараўні, дзе немцы малявалі крэйдай мішэні і стралялі, а потым пайшлі з пісталетам на рыбу. Герпут мог бы прыплесці сюды партызанаў, і тады ўсё. Бо ў вёсцы ведалі, што наш бацька ў партызанах, а не прапаў недзе на адходніцтве, як гэта далі ў звестках для немцаў. Маці здагадвалася, што перакладчык гэта ведае. Герпут прыйшоў да нас у лазню, дзе мы жылі, і пад сакрэтам паведаміў маці: «Фрау Фрыдрых, ваш самы меншы штодня прыходзіць да мяне па жуйкі, і я яму часам даю пагуляць з маім пісталетам. Можа, ён сёння забыўся пакласці мне яго ў кабуру?» Маці як не аслупянела ад страху, паклікала мяне. Я адразу узгадаў, дзе я, так бы мовіць, згубіў пісталет. Герпут даў мне цэлую жменю жуйкаў, пагладзіў па галаве і сказаў: «Пётр, больш ніколі нічога не крадзі, а то будзе пух-пух». Другі добры чалавек, якога я буду памятаць усё жыццё, Дарашэвіч Міхаіл Васільевіч, што быў у 59-м годзе міністрам вышэйшай адукацыі БССР. Я заўсёды ўзгадваю яго, калі праходжу ў Менску па вуліцы Дарашэвіча. Ён паспрыяў майму шчасцю, бо дапамог мне знайсці тую прафесію, якая мне, як я разумею, была наканаваная лёсам. Я зараз разумею, што сэрцам выбраная прафесія, добрае здароўе, гарманічная сям'я і радзіма, хай сабе і не заўсёды шчаслівая, вось складнікі сапраўднага шчасця. Сталася так, што глыбокай восенню 59-го года, пасля выпуску сувораўскай вучэльні, кароткага курсанцкага тэрміну ў Ленінградскай ваенна-медыцынскай акадэміі, а пасля ў Яраслаўскім ваенна-фінансавым інстытуце, лёс вывеў мяне ў свабодны пошук прафесіі. Прасцей кажучы, я дусюлю цёк. Ніхто з маіх сваякоў нават не ведаў, дзе я. Вось я зноў у Менску з залатым медалём сувораўскай вучэльні ў пустой кішэні ў форме курсанта-вайскоўца. Ва ўсіх ВНУ ўжо рыхтуюцца да першай сесіі. Мне трэба па-добраму ваенкамат, каб пайсці на тэрміновую службу. А што мне там рабіць, калі я 13 парадаў прайшоў, страляю добра і нават на танку ездзіў? Можа, у духоўную семінарыю пайсці? Быў у мяне адзін знаёмы святар, Раеў, абіцаў падтрымку, казаў, што з мяне патрымаўся добры прапаведнік. Думаю, схаджу перш да свецкага міністра, можа, ў ін'яз пападу. З трэцяй спробы пападаю на гутарку. Міністр ладнай паставы чалавек уладарыць усім целам над сталом, як на троне, далоні паўкулакі, надутыя, як зімовыя салдацкія пальчаткі, вочы жывыя, не начальніцкія. Слухаў мяне ўважліва. Міністр не адзін раз аж рагатаў, слухаючы мае прыгоды дзяцінства і юнацтва. Папрасіў сакратарку прынесці гарбаты з лімонам і печыва. Запрасіў частавацца і распавёў сам пра сваё дзяцінства, як 11-гадовым пачаў працаваць з плытагонамі, як некалькі разоў тапіўся, як наймаўся працаваць пастухом і гэтак далей. нават прадэманстраваў мелодыю песні, што спявалі плытагоны. Скончылася ўсё тым, што Міхаіл Васільевіч сказаў прыблізна такое: «Я сам быў добры жэўжык і горачка хлябнуў і малым напрацаваўся, а міністр я яшчэ недаўна. Зраблю добрую справу, вучыся, а свой залаты медаль апраўдаль. Я пацікаўлюся, як ты будзеш вучыцца, будзеш мой хрэснік». І напісаў рэзалюцыю: «Прыняць в відзе асобага исключэння с асвабаждэннем вакантных мест». На развітанне паціснуў руку і сказаў: «Я патэлефаную рэктару, каб у цябе прынялі ўступныя экзамены на працягу тыдня і адразу далі стыпендыю за адзін месяц, а першую сесію трэба здаць выдатна». Зараз, калі чую дыскусію пра тэсты на ўступных экзаменах у ВНУ, думаю, што б было б са мною ў 1959 годзе, калі б тады існавалі тэсты і лёс не сутыкнуў мяне з міністрам Дарашэвічам. Вы на хвалях Радыё Свабода, свае ўспаміны чытае Пятро Садоўскі. Я, дарэчы, міністра не падвёў. За ўвесь час навучання ў мяне не было ніводнай чацвёркі ў заліковай кніжцы. Праўда, на дзяржэкзаменах па гісторыі КПСС я ледзь не атрымаў двойку. Дзякуючы кіраўніку маёй дыпломнай працы прафесару Шырокаву, ось яшчэ адзін добры чалавек, камісія пасля двух абмеркаванняў паставіла мне нават чацвёрку. Праўда, з гэтай чацвёркай я не атрымаў чырвонага дыплома з адзнакай. Ну, гэта асобая гісторыя. Тут ужо пачыналася дарослае жыццё ў грамадстве. Мяне, як кажуць, рэзалі за спрэчкі на семінарах па грамадскіх навуках, а галоўным чынам з адной інтэрв'ю журналісту з заходняга Берліна, з радыё РІЯС, радыё ў амерыканскім сектары. Калі гаварыць дакладна, гэта было не зусім інтэрв'ю, а магнітафон і запіс маіх тлумачэнняў падчас экскурсіі па Менску. Мае выказванні з'явіліся ў брашуры «Кво вадзіс Германія», «Куды ідзеш, Германія», у якой паралельна падаваліся думкі людзей з усходу і захаду па адных і тых жа праблемах. Самае смешнае, што журналіст гэты быў левы і, як бы ў нас сказалі, прагрэсіўны, бо асуджаў мілітарызацыю заходняй Германіі, і інтэрв'ю было правільнае, так сказаць. Пустоючы каля помніка перамогі, тады плошча перамогі яшчэ звалася круглая, я гаварыў пра злачынствы фашыстаў, пра пакуты беларусаў, пра неабходнасць узаемаразумення паміж народамі. Праўда, мною было сказана нешта і пра нашу прапаганду, якая наганяе страх перад Захадам. Маім, так бы мовіць, галоўным злачынствам быў сам факт, што я насмеліўся даць інтэрв'ю заходняму журналісту і нічога не меў супраць, калі ён назаве маё імя. Гэта быў 1964 год. І вось гэтую брашуру з назвай «Кво вадзіс Германія» журналіст прыслаў мне па пошце, якая потым пачала хадзіць па розных калідорах, перш чым я яе атрымаў. Потым былі гутаркі ў дэканаце, ў партбюро і ў іншых месцах. Падобны ўшчуханец за кніжнае дысідэнцтва я атрымаў яшчэ ў акадэміі навук у 70-х годах, калі за бутэльку малдаўскага каньяку, валюты мы тады не мелі, вучоны фізік з Германіі, якога я перакладаў на акадэмічнай канферэнцыі, прыслаў мне на адрас акадэміі манаграфію Арнольда Макміліна на англійскай мове «Гісторыя беларускай літаратуры ад вытокаў да нашых дзён», што выйшла ў ФРГ у горадзе Гісен. Гэта кніжка вядомая ў нас у Беларусі. Там было сёе-тое нетрадыцыйнае і ладны раздзел, прысвечаны беларускай літаратуры эпохі сталінскіх рэпрэсіяў. І вось мяне выклікалі ў бібліятэку ў закрыты фонд, пацікавіліся, хто гэта мне прыслаў такую кнігу, і прапанавалі распісацца, што я яе атрымаў. Я не распісаўся, бо кнігу мне не далі, а патлумачылі, што я магу напісаць заяву ў бібліятэку з візай дырэктара інстытута, для якіх мэтаў мне яна патрэбная. Тады, магчыма, змагу яе ў спецхране і чытаць, і то пэўныя раздзелы. Прыблізна ж у гэты час на манаграфію Макміліна быў зроблены даволі крытычны аналіз у спецыяльным аддзеле інфармацыі Акадэміі навук, які ўзначальваў тады Лявон Яўменаў, даволі блізкі да ЦК чалавек. Самае смешнае, што і публікацыі яўменаўскага аддзелу захоўваліся ў спецхране, праўда, з меншай пазнакай сакрэтнасці. І вось такі ўсё ж такі атрымліваўся, я б сказаў, двайны прэзерватыў. Дырэктар інстытута мовазнаўства, мой ветранскі земляк Міхаіл Раманавіч Суднік, земля яму пухам, быў чалавек уладапаслухмяны, але добры. Павушчуваў мяне для праформы за сувязь з замежнікамі, паклікаўшы парторга за сведку. Архвывадаў, як казалі тады, не было. Хаця час на пачатку 70-х не вызначаўся добрым палітычным надвор'ем. Да таго ж у акадэміі тады паціху змагаліся з гуманітарнымі нацыяналістамі. І тады ўпершыню пачуў прозвішчы Прашковіч, Баразна, Каўрус, Пазняк, Чарняўскі, Тумас. На першым вучоным савеце інстытута мовазнаўства, на якім мне далося прысутнічаць, абмяркоўвалі антынацыяналістычны артыкул Кандрата Крапівы «Дакуль мы будзем ездзіць па левым баку». У ім аўтар дзяўбаў новых моўных нацыяналістаў. Адна вучоная дама-камуністка літаральна плакала ад абуранасці, як гэта некаторыя таварышы, як прыкладам Тарш Каўрус, не адчуваюць клопату партыі і ўрада пра беларускую мову, ды выдумалі нейкі залаты век і нейкае там вялікае княства літоўскае. Вы слухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага.